دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ او کہ پدی آیت میں انتدا اعتراض ہوکے چانار یو رضون علیہا غدوون واشیا دا صورت مکی بچہ ارکل مکی کی دا صورت راغے اور مکی صورت کی بیان اس چا عذاب قبر شتے نو حضرت عاشی بیاول انکار کرو دا خوچی چاہتا حدیث پتہ لگی ناری تا پتہ لگا حضرت عاشی والی انکار کرو چاہا یہودن رالا اور حضرت عاشی تو چا اللہ دیتا دا عذاب قبر نو ساتھی حضرت عاشی پہ قبر کی چرتا عذاب دیں بہنا اللہ دیتا دے عذاب قبر نہ بچ کی بچ کی حضرت عاشی پہ قبر کے عذاب نہیں سیدھا تو سوئے یا اگر لارا اور چھے نبی علیہ السلام تشریف راوڑا حضرت عاشی و تدا خبر اکرا نبی علیہ السلام نام عاشی اللہ دیتا دے عذاب قبر نو ساتھی حضرت عاشی چھے مار رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلین باتو ما کل بیا پیغمبر علیہ السلام نو لی دلے چی موزی کرو اپا موز کی داد دعانی غفتی چا اللہ منی اعوذ بکا من عذاب اس بزان پوکا چی صورت مکی دنو حتی عشیتا ولی پتنو جواب دا دے حضرت عشیت دا خیالو چی دا عذاب قبر فقط کافر فرعونیانو دی پار دے اور مومن دی پار ندے نزکا حضرت عشیت دی یہودنی دا خبری نا انکار کرو یو دیما نقطہ دادا حضرت عاشی دا خیالو چی عذاب قبر یعنی عذاب دا فقط روح دی پار دے و بدن دی پار بنی زکر نار یو رزون خوزے و سر روح دی پار و بدن دی پار بنی نو احادیثو کس بات عذاب بدنی ہوشو او بیا کیفیت سپرد الاللہ تعالی دے اسے انہیں پوچھو ہے او دا اگد واسطے چی عذاب قبر روح تا دے او کی بدن تا دے سو کہ فقط روح تا دے بدن تا نشتا دے سو کہ روح مال بدن دے روح سرد بدن نہ دے خدا یاد کے مادر تا دے گا پر روح بان خبرہ کرے دا کھلے گونے آئی وقت میں طبیعت لے گونے خراب ہو انوارا چسنگ زماز لوگ وقتل نو دا سے ہونا شوا چسنگ زماز لوگ وقتل دا سے باس ہونا شوا زین بیمار تا سو دعاوں نہ کہوئے نو زخیار تاس دعا کم خوی تاس طول لگ تاس حلیمان کی چس تاس نظیر نہیں زخو بخیل نہیں مگو تاس یار بخیلان چاہر دعا نہ کھوئے ستا خیال ورطا نماز در تباس اوکا خوچ سنگا مزرم مانا لگ انشو بعضی خلقوی چی دا عذاب قبر دی پارا روح پا بدن کی پکار دے اکی روح نینو حیات ندے چی حیات نشو نو احساس دا علم بسنگ کی گی ریس پوشوی نما در توی چی عذاب دی پارا حلول روح پا بدن کی ضروری ندے اور امام سے وہ حلول روح قائلوں میں ندے اکی ما در تبیگا ہوئے حضرت انور شاہ کشمیری چی سید العلماء دے دلوی عالم دے زمانگا پا دے کال دوران کے طالبان براتل سبق لا مازگر درس لا اینو بیا ناجوڑم پا کی رازی کنا نبیائی دو دریو مدرسو کی دا خبرہ کرو چھو دے ہوئی زمزماتے دے ہوئی چھو زدہ نورشاہ کشمیر نخب پوئی کم دے ہوئی چھو نورشاہ کشمیر نخب ملائی ما نزے پدے یوزے کی لانو یو مرگی لاتا خبرو کچھو نمائی کا طالب سو کو دا ناجوڑا طالبان پر درس کے ناسی کنا نبیائی ملیان بدنا اور اگر صرف دل پا راضی چھ زد دل سے خبر اونی سوا اور دا اوک دیرو گو سفر دا گو سفر چیز دی سری کنا سری باز وقت جب مخلی سمخ کی رسم خبرہ خوشی زیو زیت لارم دی ازاخیل ہوتا انو گرمی موسمو نا ازاخیل ہوتا نا خوش پتا گرمی موسمو انو ماغی تے ماغی